vaknade i morse med någonting jag aldrig känt. Det blev i från rattle och jag undrar vad som hänt. Och köpte typ alkosanal. Jag stoppade han upp i Rathof, men ändå är jag lika skral. Jag har en rider i min Rathof, yeah. Have a rider i min Rathof, yeah. Jag har en rider i min tongs is on. Du har så mycket hemorrhoider, så rattle every tongue.